گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 196 ب. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از تجویدی، شعر ترانه از نواب صفا، بقیه اشعار از مولانا، حبیب خراسانی، رهی معیری، فروغی بسطامی و شمس مغربی. ای جهانی محو رویت، محو سیمای کی؟ ای تماشاگاه عالم، در تماشای کی؟ عالمی را روی دل در قبله ابروی توست، تو چنین حیران ابروی دلارای کی؟ مطرب امروز مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است؟ دفتر معرفت ار نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است. Thank you. مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت ار نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است. گرچه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، گرچه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، در دل روشن صفای صبحدم باشد مرا. خواهش دل هرچه کمتر، شادی جان بیش. تا دلی بی آرزو باشد، چه غم باشد مرا. دل به صدای تو بستی، خدا تو آتی که که ببستیم نخواست، بر هماریم که بستیم، خدا میداند آرزومند تو هستیم خدا میداند. ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، زارزویت ننشستیم خدا میداند، زارزویت ننشستیم خدا میداند. نه دل داری دارم نه غم خوری دارم، گرفتاری هستم نصیب. شبی کنار در این بی زبانی با او به گفتگویم. کیفیت عجیبی است در بی زبانی ما، همیشه شاد و همیشه خوش باشید. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 196 به